program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Wyniki wyborów samorządowych jeszcze nie teraz. O poranku w PKW jest nasz reporter. Na początek sprawdzamy, ile głosów policzono i co na tę chwilę wiadomo. Politycy myślami już przy drugiej turze. W PiS-ie przy Nowogrodzkiej była narada. Nie było żadnych rozliczeń, nie było żadnych pretensji personalnych. Najważniejsze muzyczne nagrody Trójki rozdane. Mateusze powędrowały do 6 wykonawców. A na koniec powiemy o 7-latku, który stanął na czele armii. Nie wszystkie karty do głosowania zostały odsłonięte. Państwowa Komisja Wyborcza nadal liczy głosy oddane w wyborach samorządowych. W siedzibie PKW jest nasz reporter Tomasz Zielenkiewicz. Jak długo jeszcze będziemy musieli czekać na wyniki? Dzień dobry. Prawdopodobnie poznamy je dzisiaj. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że Państwowa Komisja Wyborcza nie otrzymała jeszcze 10 protokołów. 9 z Warszawy, 1 z Pucka. Przed chwilą sprawdzałem te najbardziej aktualne dane na stronie internetowej PKW. Są już wyniki wyborów do sejmików połowy województw. Wojewódzkie komisje wyborcze ogłaszają kolejne dane. Te muszą być zweryfikowane i zatwierdzone w centrali PKW. Wiemy, że PiS wygrało w 9 województwach, Koalicja Obywatelska w 7. Frekwencja w skali kraju wyniosła niecałe 55%, na Mazowszu była najwyższa w Polsce, aż 61%. Natomiast dzisiejsza konferencja PKW, na której możemy poznać już ostateczne wyniki, odbędzie się nie wcześniej niż o godzinie 12. To był Tomasz Zielenkiewicz, dziękujemy za relację. W temacie wyborów po południu przy Nowogrodzkiej w Warszawie zebrała się Zjednoczona Prawica. A rozliczania nie było. Nie było żadnych pretensji personalnych do nikogo, w szczególności też do pana ministra Ziobro. Minister Ziobro kilka razy zabierał głos, przedstawił raczej plany na przyszłość. Ja byłem bardzo sceptyczny co do możliwości zwycięstwa w Warszawie od samego początku. Podziwiam Patryka Jakiego, że zdecydował się kandydować. Bardzo ciężko pracował od kwietnia, maja przez 6 miesięcy. Dziękowaliśmy mu za to, dziękował mu też za to osobiście pan prezes Kaczyński. Tak po rozmowach mówił wicemarszałek Adam Bielan. Tematem spotkania miała być kampania przed drugą turą wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Dogrywka 4 listopada. A rozdano najważniejsze muzyczne nagrody Trójki. Wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie Mateuszem wyróżniono 6 artystów. Statuetki powędrowały do Marka Napiórkowskiego, Urszuli Dudziak, Barbary Wrońskiej, Jana Kantego Pawluszkiewicza, Kasi Pietrzko i Błażeja Króla. Błażej Król. Mój szef i kolega powiedział, że ja się nie cieszę. Cieszę się tylko wewnątrz. We mnie jest taka impreza. To jest naprawdę przepiękna nagroda. Urszula Dudziak otrzymała Mateusza za całokształt twórczości w muzyce jazzowej. To znaczy, że już koło zatoczyła. Ja dopiero się rozkręcam. Mam naprawdę dużo jeszcze do zrobienia. Prawdopodobnie dostanę znowu jakiegoś wspaniałego Mateusza. Dodajmy, że Mateusze rozdawane są od 1987 roku. I lądujemy w Warszawie w siedzibie LOT-u. Tam do strajkujących pracowników przyszedł wczoraj prezes spółki Rafał Milczarski. Namawiał do skończenia protestu. To jest oferta do wszystkich osób, które nielegalnie protestują i są w ten nielegalny strajk zaangażowane. Jeżeli nie są organizatorami tego nielegalnego strajku, czyli nie są w zarządzie związku, który to zorganizował, jeżeli nie kierowały gróźb karalnych pod adresem naszych pracowników i współpracowników, jeżeli nie zachowywały się w skandaliczny sposób w stosunku tych osób, to my będziemy mieli ręce otwarte do tych osób. To może być oferta powrotu dla niektórych z 67 protestujących pracowników, którzy dostali dyscyplinarki. Wśród nich jest pilot Leszek Grzeszczyk, który liczy na interwencję premiera. Prezes strzelił sobie w stopę, wysyłając nam wiadomości mailowe o zwolnieniach dyscyplinarnych. Zainteresowała się tym kancelaria premiera. Czekamy na działania. Strajkujący chcą lepszych warunków pracy, wyższych pensji, przywrócenia zwolnionej kilka miesięcy temu działaczki związkowej, a także zwolnienia prezesa LOT-u. W serwisie Trójki teraz Włochy i sytuacja, jaka jeszcze w historii wspólnoty się nie zdarzyła. Komisja Europejska zakwestionowała projekt przyszłorocznego budżetu Włoch. Mogła to zrobić na mocy przepisów przyjętych w 2013 roku. Nie było innego wyjścia. Włoski rząd otwarcie idzie przeciwko przyjętym wcześniej zobowiązaniom. Tak mówił wiceszef komisji Valdis Dombrovskis. A Rzym ma 3 tygodnie na poprawienie projektu budżetu. Jeśli tego nie zrobi, to Bruksela może nałożyć na Włochy kary finansowe. Premier Giuseppe Conte już zapowiedział, że nie zmniejszy deficytu. I na koniec zmieniamy temat. To się nazywa być urodzonym dowódcą. A to 7-letni Patryk z Białegostoku, który wygrał konkurs plastyczny i mógł wynagrodę przez jeden dzień pokierować kompanią 18. Białostockiego Punku Rozpoznawczego.

tym życiu skup. Lub to życie lub, skup się na nim, skup się, skup się, skup nim. Jak z knajpy wyprosi nas, wykidaj łok. Dajmo czas, toleruje nas. Na parkiecie życia kwiecie cali as. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. I dajmo czas, potem granie fair. Ciech odcinek, pominek, ławka, skwer. Ciech odcinek, ławka, skwer. Granie fair. Granie fair. Granie fair. Oj, zdecydowanie. I tam jeszcze taki fajny instrument jest, co tak droga na końcu. Nie wiem, jak się nazywa. 16,5 minuty po 6. Dzień dobry. A, mówiłem, że dzień dobry. Ale nie mówiłem, że Piotr Łodaj przy telefonie i że państwo numer znają i że ranek @polskieradio.pl i że 71335 i że teraz to wszystko opowiemy w skrócie. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do dziewiątej. Dziś sprawy europejskie będą nas zajmowały. O Facebooku porozmawiamy, bo Parlament Europejski się nim zajmuje. Cóż to takiego, co ciekawego? Beata Płomycka wszystko państwu opowie po 7.40. Zapraszamy. Unia pod lupą. Sporo czasu dziś o poranku spędzimy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo i 30-lecie koncertów. Było kilka pomyłek tekstowych na tym koncercie z piosenkami pana Wojciecha. To jednak pan Wojciech przyszedł do garderoby, stanął tak i widać było, że jest zadowolony. Podał mi rękę, mówi, no... Panowie, dobrze. Dobrze. Bardzo dobrze było. Myślę, że państwo wiedzą, o którym koncercie mówić będzie Adam Nowak. No a do tego jeszcze wczoraj wieczorem rozdane Mateusze. Nagroda w kategorii jazz wydarzenie. Marek Maciulkowski. Statuetka sobie elegancko stanie w jakimś fajnym, honorowym miejscu. Dopiero dzisiaj się z nią zaprzyjaźnię. Zobaczymy, gdzie ona chce mieszkać. Na pewno spoglądając na nią będę czuł zawsze ciepło w serduszku. Cała przyjemność po naszej stronie. Koncerty przed dziewiątą będziemy wspominali, 30-lecie, a jeśli chodzi o galę Mateuszy, to już za kilka chwil przed 6.30 zobaczymy i posłuchamy przede wszystkim, co działo się wczoraj wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A poza tym oczywiście tata. Kto pierwszy to zrobi, krzyczy... Ubongo! Ubongo! Tata grający, jak państwo słyszeli, doktor Rożek. Jeżeli łódka nie jest sznurkami połapana o pomoc, to jeżeli my schodzimy powiedzmy w lewo, to łódka nam odpływa w prawo. I do tego nie jest potrzebna atmosfera. O właśnie. Doktor Rożek opowiadający, trochę kichający jak wczoraj? Postaram się nie. W sensie tak, postaram się wytrzymać, czyli nie kichnąć, o to mi chodziło. No, zobaczymy jak wyjdzie. Kwadrans po 7, pytania z kosmosu, projekt Tata 20 minut po 7, przed 7 urywki z kalendarza dziś grające. Że co, że jak, no właśnie, 5, 10, 15, dokładnie tyle koncertów zagraliśmy do tej pory w paryskim teatrze Bobino. Rozpoczynamy dokładnie dziś o 19. Nie, dziś przed 7, przed tą pierwszą 7, czyli za pół godziny. Filip Jaszlar dzisiaj będzie, to państwo wiedzą. No tak to się poukłada. Dave Matthews Band już niedługo, zaraz po nowym roku, pojawią się przecież w Warszawie na koncercie. I bardzo dobrze. Dzień dobry panu. Wczoraj po raz pierwszy się zdarzyło, że pies odmówił wyjścia na spacer. No, pies mógł odmówić, ja nie. Zaliczyłem taki marszobieg wokół jeziora. I proszę pana, mimo tego, że miałem szczelne ubranie, to gdzieś ten deszcz dostał się tak za kołnierz i kapał mi tak. A w ogóle powiem panu, że to już ponad 30 godzin jak pada non-stop. Paskudnie to wygląda. A jak ten deszcz dzwoni na szybach i na dachu, no jak zespół perkusyjny. Paskudnie to wygląda. Pies nie chciał wyjść na spacer. No do czego to doszło? I tak się zastanawiam, czy piosenka pod tytułem Jak kaniacz Dżu jest dobrym pomysłem na dziś. Ale zagramy. Zaraz się państwo przekonają dlaczego. Zapraszamy do Trójki. 6 statuetek dla 6 wyjątkowych artystów. 1,5 godziny polskiej muzyki rozrywkowej, polskiego dobrego jazzu. Tak wyglądała 25. gala wręczenia Mateuszy Trójki. Akademia Muzyczna Trójki uhonorowała Marka Napiórkowskiego, Urszulę Dudziak, Błażeja Króla, Barbarę Wrońską, Jana Kantego, Pawluśkiewicza i Kasię Pietrzko. Kasia Pietrzko! Jeśli dostaję Mateusza Trójki, jest to dla mnie pewność, że to, co robię, jest dobrym drogą po prostu. Ta nagroda jest dla mnie szalenie ważna, bo to jest dowód na to, że muszę komponować dalej, wydawać kolejną płytę. To bardzo nasza trójkowa i prestiżowa nagroda, bo jej patronem jest jeden z twórców Trójki, czyli Mateusz Święcicki. Piotr Metz, szef muzyczny Trójki. Kapituła złożona z moich szanownych kolegów co roku strasznie się mocno kłóci i próbuje zrobić coś, co jest dużym wyzwaniem, czyli wybrać z ostatnich 12 miesięcy ludzi, którzy zasługują na naszego trójkowego Mateusza. Nagroda w kategorii jazz wydarzenie. Marek Matyłkowski. Statuetka sobie elegancko stanie w jakimś fajnym, honorowym miejscu. Jeszcze nie wiem. Dopiero dzisiaj się z nią zaprzyjaźnię. Zobaczymy, gdzie ona chce mieszkać. Na pewno spoglądając na nią będę czuł zawsze ciepło w serduszku. Tutaj ja debiutowałam. Urszula Dudziak. otrzymała Mateusza za całokształt twórczości w muzyce jazzowej. Jako 19-letnia dziewczyna z Zielonej Góry przyjechałam i tutaj nagrywałam piosenki z Edwardem Czernym, z Rachoniem, z Bogusławem Klimczakiem, także tu jest historia i nigdy tego nie zapomnę i to się wryło już w każdej komórce, już mam zakodowane radio na Myśliwieckiej. To jest naprawdę przepiękna nagroda. Tylko tak się zastanawiam, za całokształt to znaczy co? To znaczy, że już koło zatoczyłam? Ja dopiero się rozkręcam. Mam naprawdę dużo jeszcze do zrobienia. Prawdopodobnie dostanę znowu jakiegoś wspaniałego Mateusza. Podczas gali koncertowej nie brakowało niespodzianek. Nagrodzona Urszula Dudziak zaśpiewała na scenie z okazji urodzin, które obchodziła dzień wcześniej. Happy birthday to me, happy birthday, Miss President. Happy birthday to me. Wszystkiego dobrego. W historii trójkowych Mateuszy Akademia dwukrotnie przyznała Super Mateusza. Tę nagrodę otrzymali Czesław Niemen i Kora. A na gali była także nasza reporterka Martyna Wojtkowska. Ja się dopiero rozkręcam, nie wątpię. Thank you. Urszula Duriak, zgadzam się z panią Magdaleną, że tak, papaja o poranku genialna i dzień jak na razie jest dobry. I mam nadzieję, że taki będzie. No i troszkę minutkę wyjechaliśmy. 6.31, Anna Zaleśna-Sewera. Dzień po święcie niepodległości, 12 listopada nie pójdziemy do pracy. Tak zdecydował Sejm. Przyjął z poprawkami ustawę o święcie narodowym z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Pomysłodawcy, politycy PiSu przekonywali, że jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości należy uczcić w sposób wyjątkowy i właśnie temu służy proponowana ustawa. 12 listopada nie obowiązują zasady dotyczące ograniczenia handlu. Normalnie będą funkcjonować szpitale, opieka ambulatoryjna i apteki. Ustawą zajmie się teraz Senat. Prawdopodobnie w południe Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi oficjalne wyniki wyborów do samorządu. Już teraz znamy jednak wyniki do sejmików w części województw. PiS będzie samodzielnie rządzić m.in. w sejmiku województwa świętokrzyskiego, gdzie zdobyło 16 z 30 mandatów. 22 mandaty uzyskało w sejmiku województwa śląskiego. 20 przedstawicieli będzie miała Koalicja Obywatelska. 2 mandaty zdobył Sojusz Lewicy Demokratycznej, a 1 Polskie Stronnictwo Ludowe. Na Podkarpaciu Prawo i Sprawiedliwość będzie miało 25 radnych. Koalicja Obywatelska wprowadziła do sejmiku 5 przedstawicieli, a PSL 3. W Polsce nie ma wątpliwości, że kraj powinien być członkiem Unii Europejskiej, mówił w Berlinie Andrzej Duda. Przyszłość Unii była jednym z tematów rozmowy prezydentów Polski i Niemiec. Polacy są zdecydowanymi zwolennikami Unii Europejskiej. Myślę tutaj o polskim społeczeństwie i też bardzo mocno chcę podkreślić, że w Polsce nie ma ani jednej partii, która byłaby przeciwko Unii Europejskiej, czy która byłaby partią, którą można byłoby uznać za partię eurosceptyczną. Prezydent podkreślał, że opowiada się za Unią, która będzie równo traktować każde z państw członkowskich i w której każdy kraj jest suwerenny. Katastrofa budowlana w rzymskim metrze. 20 osób zostało rannych, w tym 7 ciężko, gdy zawaliły się schody ruchome na stacji Republika. Większość poszkodowanych to moskiewscy kibice, którzy przyjechali do Rzymu na mecz Ligi Mistrzów. Gdy doszło do katastrofy, na schodach znajdowało się około 80 osób. Udało się za trzecim razem. Agnieszka Dudzińska została wybrana przez Sejm na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Wyniki głosowania posłów ogłosił marszałek Marek Kuchciński. Większość bezwzględna wynosi 210, za głosowało 232, przeciw 184, wstrzymał się 3. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów wybrał panią Agnieszkę Dudzińską na Rzecznika Praw Dziecka. Dudzińska zastąpi Marka Michalaka, który sprawował ten urząd przez 2 kadencje. Więcej informacji o 7. Zapraszamy. Na wschodzie i południu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na pozostałym obszarze na ogół małe lub umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W całym kraju przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie i południu również deszczu ze śniegiem, w Sudetach, Karpatach i na Podhalu śniegu. Na wschodzie możliwe słabe burze, a temperatura od 3 stopni na Podhalu do 11 na Dolnym Śląsku. No i wiatr, będzie ciągle wiało. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lubię, gdy moje włosy pokrywają się szronem, a policzki z zimna oblewają rumieńcem. Lubię, jak mi odmarzają uszy w maju, bo jestem wtedy z rodziną na nartach na lodowcu. A za granicą płacę kartą Visa Świat Intensive, po kursie jak w kantorach online. mBank Intensive. Oferta dla chcących więcej. Bądź bogatszy. Po szczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy?